จังหวัดน่านเสาดินน้อยเสาดินน้อยและเสาคอกเสือทั้งสองแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามเกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตาเสาดินนาน้อยมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้มรูปทรงต่างๆกันไปบ้างเป็นแท่งแหลมบ้างเป็นแท่งมนแล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไรกระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ20ไร่สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมีประมาณ 30,000 ถึง 10,000 ปีและเคยเป็นก้นทะเลมาก่อนนอกจากนี้ยังค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่าอุทยานแห่งชาติสีน่านอุทยานแห่งชาติสีน่านมีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือใต้ขนานกันทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออกแบ่งพื้นที่ออกเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกสองฝั่งแม่น้ำเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในเขตเทือกเขาประกอบด้วยป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าสนพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดสถานที่ที่น่าสนใจดอยเสมอดาวและผาหัวสิงวังศิลาแรงวังศิลาแรงได้รับการขนานนามให้เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองปัวมีลักษณะเป็นทานน้ำไหลผ่านซอกหินที่มีลำน้ำกูลไหลผ่านและกัดเซาะจนเป็นร่องรอยตามการหมุนเวียนของน้ำประกอบด้วยวังน้ำและโตกผาเป็นช่วงๆโดยมีวังน้ำประมาณ7วังรวมระยะทางมากกว่า400เมตรในช่วงฤดูแล้งมีน้ำสีน้ำจะไหลมากเห็นความสวยงามของวังน้ำและตกผาได้อย่างชัดเจนและสามารถเล่นน้ำได้อุทยานแห่งชาติขุนน่านด้วยลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอุทยานแห่งชาติขุนน่านที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขามีความสูงประมาณ600ถึง 1,745 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำหวาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเมืองน่านและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงจึงทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นเหมาะกับการเดินทางมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของอุทยานนี้ก็คือการท่องเที่ยวกับสายน้ำทั้งน้ำตกและลำน้ำว่าบ่อเกลือน่านบ่อเกลือตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือมีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเทาเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกหนึ่งทางบ่อเกลือมีมาแต่โบราณเมื่อก่อนจะมีบ่อเกลือหลายบ่อแต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมดแล้วเหลืออยู่เพียง2บ่อเท่านั้นอำเภอบ่อเกลือมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีบ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติและตำนานการทำเกลือที่สูงวัดภูมินเดิมชื่อวัดพรมมินเป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆคือโบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวประตูไม้ทั้ง4ทิศแกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามนอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารเมืองน่านวัดภูมินสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2139โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมินเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้สร้างขึ้นหลังจากที่คลองบางน่านได้6ปี